राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 1252 अनुसार 11 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई बात आती है क्या? भविष्य की चिंताओं को लेकर भयभीत है, न जाने कल क्या होगा। देखो, भूत भविष्य वर्तमान तीन है। इसमें खास बात है कि वर्तमान को शुद्ध बनाना है। वर्तमान को शुद्ध बनाने से भूतकाल शुद्ध हो जाता है, भविष्यकाल शुद्ध हो जाता है। भविष्य का भूत का चिंतन करने से नुकसान के सिवा कुछ फायदा नहीं है। बीती ताय विशाल से आगे की सुध ले, तो बीत गई उसे चिंतन में क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं। ऐसे भविष्य का भी मनोरथ करने से कुछ फायदा नहीं है। वर्तमान को शुद्ध बनाओ। वर्तमान भी तो भूत होता है। क्या बात, वर्तमान ही भूत होता है। अरे भविष्य भी वर्तमान में ही आएगा, तो मुख्य तो वर्तमान ही हुआ। वर्तमान को ठीक संभालने से सब ठीक हो जाता है। भूत और भविष्य का चिंतन करना वृथा चिंतन है, ये व्यर्थ चिंतन है। थोड़ी बात सोच के भैया भैया ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे थोड़ा बहुत बहुत लो, सादा चिंतन नहीं करना। विचार तो कर लो, चिंतन नहीं करना। विचार करना वो भी वर्तमान का ठीक करना है। और इसमें एक मार्मिक बात एक और है। मार्मिक बात ये है कि वर्तमान सबका शुद्ध है, एकदम शुद्ध, महान पवित्र। वर्तमान सबका पवित्र है, वर्तमान सबका शुद्ध है, शुभ का निर्मल है। ठाल माया ये मार्मिक बात है। अरे वर्तमान को शुद्ध करना भविष्य का भूत का विचार नहीं करना, उसे चिंता नहीं करना। विचार तो करना हो जाए फिर भी, जिसमें भूत को तो बिल्कुल नहीं देखना। एक बात याद आ गई, वो बात वर्तमान की अभी कहेंगे तो नहीं है, मतलब याद तो आ गई है, छोड़ दे, कोई बात नहीं है। वर्तमान को शुद्ध करने से ठीक हो जाता है। अब वर्तमान शुद्ध है। अभी आप देखो, शुभ स्वयं आप वर्तमान में देखो, क्या काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दोष अभी है कोई? क्या तो वर्तमान सबका शुद्ध है, एकदम वर्तमान शुद्ध है। अगर वर्तमान को शुद्ध रखो, भूत शुद्ध हो जाएगा, भविष्य शुद्ध हो जाएगा। एकदम वर्तमान शुद्ध है। ये दोष आगंतुक है, वर्तमान दोषी नहीं है। दोष आगंतुक है, कभी आता है कभी जाता है। एक बात, दूसरी बात और है, वर्तमान शुद्ध है। वह थोड़ी गहरी बात है, सीधी बात, बहुत सरल बात है। वर्तमान क्या है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये वर्तमान है। भूत में भी वर्तमान है, भविष्य में भी वर्तमान है, वर्तमान में भी वर्तमान है, ये वर्तमान ही वर्तमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल शुद्ध है ना, और सुख राशि सहज सुख राशि, तो ये वर्तमान तत्व है। ये ऐसा कैसा रहता है? शुद्धि आती है तो शुद्धि आती है तो आपके कुछ भी आता रहे, ये वर्तमान सदा शुद्ध रहता है, कभी मेला नहीं होता है। इस पर दृष्टि रखे, वर्तमान सबका शुद्ध है, भविष्य का आते ही विचार छोड़ दे, वर्तमान शुद्ध है। ये ख्याल में आगे हो गया ना, ठीक समझ आगे ना, तो वर्तमान सबका शुद्ध है, भविष्य की चिंता नहीं करना। भविष्य की चिंता करना गलती की बात है। इसको शेख चिल्ली का उपाय क्या कहते हैं, शेख चिल्ली का विचार है, ये हो जाए ये हो जाए, और कई बात कहते हैं, मैंने सोचा मैं चले जी उसे क्या चिंता नहीं करनी। तो भविष्य बोध को देख छोड़ करके वर्तमान को करो। अच्छा ये बात तो ख्याल में आ गई ना कि वर्तमान शुद्ध करने से सब शुद्ध हो जाएगा, ये समझ आएगी नहीं, तो इस पर दृष्टि रखो। भविष्य का विचार हो तो विचार तो कर लो थोड़ा सा, परंतु उसे चिंतन मत करो। चिंतन और विचार दो है, जैसे भविष्य में काम करना है, अभी ये काम करना है, इसका स्कीम सोचना है, ये तो करना है, बात ये करना है, ये करना है, ये समय सोच लिया, चिंतन नहीं। चिंतन तो वर्तमान में परमात्मा का करो और आत्मा का करो, जो वर्तमान है सदा, परमात्मा सदा वर्तमान है, भूतकाल में वर्तमान, भविष्य काल में वर्तमान, वर्तमान में वर्तमान, सदा वर्तमान है, वर्तमान सदा रहता है। जैसे एक स्थूल दृष्टांत है, सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा देखते हैं तो एक आदमी की सिनेमा देखा हुआ है और एक अपने मित्र को ले गया, देखो तेरे को सिनेमा देखा हुआ है, तो देखने के लिए गया तो वो बताता है देखो ये बात हुई, ये सिनेमा इतना तो देख लिया, अब देख रहे हैं इतना और देखेंगे, तो देख लिया वो तो हो गया भूत, और देखेंगे वो भविष्य, और वर्तमान में जो देख रहे हैं ये, तो हमारी दृष्टि में भूत भविष्य और वर्तमान तीन है। क्या मशीन में है भूत भविष्य वर्तमान है, भूत भी वर्तमान है, भविष्य भी वर्तमान है और वर्तमान भी वर्तमान है। ऐसे ये संसार सब भूतकाल और भविष्य काल और वर्तमान काल, इसमें भगवान सदा वर्तमान है और जीव सदा वर्तमान है। पहले के जन्म हुए तो ही वो था, और अगाड़ी जन्म गए होंगे तो यह था, और आवाज है तो यह है, ये वर्तमान है सदा। तो परमात्मा तत्व और स्वरूप सदा वर्तमान है, और वर्तमान सदा शुद्ध है। तो ये जो बायोस्कोप में देखता है, सिनेमा में देखता है, बायोस्कोप सिनेमा दो होते हैं क्या, एक ही है, तो उसमें जो दिखता है ये तो दिखता है, तो हमारी दृष्टि में ऐसा दिखता है, और वास्तव में क्या है कि वास्तव में कुछ नहीं है, है ही नहीं। तो भाई दिखता है ना, तो दिखता है अंधेरे में, प्रकाश में नहीं दिखता। सिनेमा देखे तो अंधेरा कर देंगे पहले, तब तो दिखेगा, अंधेरा नहीं को दिखेगा ही नहीं, प्रकाश नहीं दिखेगा, नहीं ख्याल में नहीं आई, तो अंधेरा में दिखता है, प्रकाश में दिखेगा ही नहीं। इस तरह से अज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान दिखता है, ज्ञान में है ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, उस ताकत नहीं है, वर्तमान दिख गया। और जो दिखता है उस समय भी क्या है, उस समय भी है नहीं। क्या है कि जो एक लाइट है वो सामने पर्दे पर पड़ती है, उसमें जो एक फीता है जिसमें चार चार चित्र पड़े हुए हैं, वो चित्र आता है, वो दिखता है उधर, और है तो मशीन में, मशीन के प्रकाश में, प्रकाश में दिखता दिखता है वो पर्दे पर, अक्षर दिखे अक्षर पढ़ दो बात दिखते न्याना दिखते नाचता हुआ दिखता है, वो नाचता हुआ दिखता है आपको, उसने ऐसा कर दिया उसने यूं यूं यूं, तो ये क्या यूं एक चित्र है, दूसरा यूं चित्र है, तीसरा यूं चित्र है, चौथा यूं चित्र है, न्याना चित्र है, अपने देखे वो एक वो ही कर रहा है यूं, दृष्टि उस पर जमी रहने से वो नृत्य करता दिखता है, वो नृत्य नहीं करता है, भीतर में है एक यूं सपा है यूं सपा है यूं सपा है यूं सपा हुआ है, तो भी आ जाता है तो वो आ जाता है वो यू कर रहा है, ये है नहीं, वो है ही नहीं। हमने देखा था बालक में जब सिनेमा शुरू हुआ था तो हम साधुओं को दिखाने के लिए एक सज्जन लाए थे, कभी वो बायोस्कोप देखा सिनेमा से पीछे गए थे, बायोस्कोप कहते थे पहले, तो वो दिखा हमारे दिखाया महाराज आया बाहर पानी आया ऊपर से ऊपर से खूब बरस रहा है पानी बह रहा है ऊपर से पर्वत के ऊपर से पत्थर है जो गिरा पानी बेग से गिरा तो बड़ा उछला छाटा ये बड़ा बड़ा उछला एकदम ऐसी बरसा आई। एक देखा कि वो साइकिल साइकिल जा रहे है आदमी जा रहे है रेल से उतर रहे कर रहे हैं ये देखा था, तो इतना पानी बह गया जो पत्थर का पत्थर बह गया डूब गया मेरे मन पूछ रहे अरे पर्दा गीला ही नहीं हुआ सफा सुखा आग लग गई बड़ी धूमधाम जल रहा है अरे पर्दा गर्मी नहीं हुआ जैसे तो है क्या कुछ है नहीं। ऐसे ये सिनेमा है भूत काल हुआ भवित काल हुआ अरे उस परमात्मा कोई फर्ज पड़ा ही नहीं, वो है छूगा जो पर्दा वो पर्दा है वो मशीन है जो प्रकाश है जो अंधेरे में दिखता है अज्ञान में दिखता है प्रकाश देखे फिर प्रकाश देखे कुछ नहीं है न रूप मे तथोपलभ्यते नो संप्रतिष्ठा इसका रूप देखने में नहीं आता उपलब्ध थे उपलब्ध नहीं होता दिखता तो है मिलता नहीं। सिनेमा में बढ़िया भोजन भूखा बैठा है आदमी और सिनेमा में भोजन आया ताजा गर्मा गर्म भोजन भाप निकल रही है ऐसा बढ़िया भोजन आया फल आए बढ़िया तो भूखा बैठे खाने का मन करेगा क्या उसका आप भोजन करे भूख तो लगी हुई है कुछ नहीं दिखता है तो आग लग गई गर्मी नहीं हुआ पानी बह गया ठंडा ही नहीं हुआ भूख लगी बोलना आगे क्या है कुछ नहीं तो वर्तमान तो है जो कुछ नहीं है वर्तमान में भूत भविष्य और वर्तमान तीन काल दिख रहा है ये सिनेमा है एक परमात्मा वासुदेव सर्वम तो वो दिखता है वो वासुदेव सर्वम है और पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा बीच में रहेगा तो उसको न देखने वासुदेव सर्वम है तो ज्ञान की दृष्टि से तो हुआ नहीं होगा नहीं है भी नहीं वासुदेव सर्वम है। भक्ति की दृष्टि से पहले ही परमात्मा थे पीछे ही परमात्मा ने अब भी परमात्मा है तो वह तो वासुदेव सर्वम ही भूत भविष्य संसार कल्पना है और ये अंधेरे में है मन अज्ञान से है। सिनेमा चलता है तो सिनेमा हॉल में बंद कर दे बत्ती सब बंद कर दे तब दिखता है बत्ती सगड़ी जगती रहे तो नहीं दिखेगा ऐसे प्रकाश रहेगा तो वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही परमात्मा रहेगा संसार लुप्त हो जाएगा एकदम। तो ये कैसे हो कि संसार दिखता हो वैसे तो परमात्मा है वो सिनेमा दिखता हो भी कई कई लाइट है प्रकाश है एक प्रकाश में दिखता है पर्दे पर है ही नहीं है ही नहीं वो ज्ञान में दिखता है ज्ञान है वो प्रकाश बाहर में और एक जगह प्रकाश है इस वजह से दिखता है। आपने अपने को एक देशी देख लिया तो ये सिनेमा देखता है अरे एक देशी न देख करके और व्यापक देख कर जय राम जी परमात्मा में है ही नहीं है तो परमात्मा ही है तो परमात्मा ही है, उस और तो चीज आई नहीं कहीं से भी। तो सिनेमा में दिखता तो प्रकाश ही दिखता है, प्रकाश नहीं दिखेगा ही नहीं, तो दिखने में भी प्रकाश ही कारण है। और अंधेरे में दिखता है, अंधेरे में दिखता ही नहीं, अंधेरे और प्रकाश में दिखता है, तो परमात्मा सब माया से दिखता है। संसार माया अंधेरा है, परमात्मा प्रकाश है, उसमें दिखता है। तो भूत भविष्य वर्तमान है ही नहीं, नान्तो न चादिर न संपद आदि है, न अंत है, न मध्यम प्रतिष्ठा है। नान्तो न चादिर न अंत नहीं, मन भविष्य नहीं, आदि मन भूत नहीं, न तो प्रतिष्ठा वर्तमान में नहीं है नहीं। नान्तो न चादिर, ये संसार वृक्ष है, उर्ध्वमूल मदस्या का मशूतम प्रावृतम संदान से यश्य प्रणानी वेद से वेदिवित, ये बातें महाराज। तो भविष्य की चिंता करना गलती है, भविष्य चिंता नहीं करनी, विचार किया काम करना है। अब उसमें भी ये बात, विचार ऐसा है होगा क्या भगवान जाने, होगा क्या पता नहीं है, क्या होगा कैसे होगा, थोड़ा विचार कर दिया बस, और चिंतन न करे। आज ही मर जाए किसके होगा, कुछ नहीं होगा। अरे मरना इतना सस्ता है कि रस्ते ही मर जाए, बैठा ही मर जाए, चलता ही मर जाए, बीमार मर जाए, ठीक तरह मर जाए, बात है। तो पर आप मुआ जग पर ले, फिर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं। इस वास्ते चिंतन नहीं करना, चिंतन करो तो परमात्मा करो, परमात्मा का चिंतन किया करते और करोगे ये वर्तमान होगा, सब वर्तमान, परमात्मा वर्तमान, आप वर्तमान, ये काल है जो बेहतर चलता है। इस वास्ते एक परमात्मा तत्व ही विद्यमान है, इस वास्ते वर्तमान का भविष्य का चिंतन कुछ नहीं करना। चिंता आवे छोड़ दिया, अभी क्यों चिंता को फेर देखेंगे भाई। अर्जुन की क्या थी ये चिंता, भविष्य की चिंता थी, जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते। यानी हथवा न जजीव श्यामा तेवस्थिता प्रभु धारता सामने कर मारा क्या अहो महत्व, भविष्य का चिंतन करते महत्व भाई अनर्थ हो गया, बड़ा भाग्य भगवान जी क्या अनर्थ हो गया, क्या रहता है ओ बहुत महत्व कर तुम जो सुधा यदराज सुधन जो बड़ा हो गया भगवान के माथे तथा माथ मूड बाबा डरता है घर जाए क्या करते हैं भगवान सब पर व्यस्त मन हो गए माधी दशा मत विमूढ़ है विमूढ़ भाव है क्या आख्या में कौन हो कौन हो गए तेरे घोड़े आगे तो वही तो है मेरे को बताइए महाराज कौन है आप भगवान का काल खा जाऊंगा सब कालो कालो उसमें आगे ही डर रहा है कालो ये सब खत्म हो जाएगा जितने अठारह अक्षरों रीति भी त्वांगना भविष्य सर्वे तुम्हारे बिना भी तुम गतिशोध नहीं करूंगा ये तो खत्म है मैं आता हूँ जाई मेरे मारे हुआ है मार नहीं गया है ये सुसार मरा हुआ है सब मरा हुआ है ही नहीं श्री मई मैं आता हूँ जाई तू चल चो मार दे आया ना ख्याल में मैं आता हूँ जाई है तो मैं हूँ मेरे साथ है नहीं कोई तो मैं ही हूँ तू देख ले भगवान है भगवान है भगवान को देख रही वाह वाह वाह किस रूप से आप बने हो वाह महाराज वाह कैसे आप बने हो मस्त हो जाओ आनंद हो जाएगा ये परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है। नरेश भिक्षण मद भावम पुंसो भाव ये तो चिरात स्पर्धा सूजा तिरस्कार साहंकार अभियंती नरेश को भिक्षण मधुभाव मनुष्य में भगवान है भगवान है इस भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है ऐसी भावना करे तो स्पर्धा असूया तिरस्कार शोक चिंता अहंकार के सच सब खत्म हो जाएगा क्योंकि जो है नहीं अंधेरे में दिशे है कुछ नहीं सिनेमा दी गए है थोड़ा ही पर्दा है जो का जो ही है, कुछ आया न गया, देना देना है। तो भविष्य का चिंतन आपका बिल्कुल फालतू, कोई फायदा नहीं। समय का नुकसान होता है, स्वभाव का नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं। इस वास्ते मना मनोरथ छोड़ दे तैयारा किया न हो, ये दोहा पढ़ दिया करो। मना मनोरथ छोड़ ले तेरा किया न हो, पानी में घी नहीं बचे तो लू को खाए न को। पानी में घी तो लू का खावे कोई, सच बिलाय निकाल लगी। तो मना मनोरथ छोड़ दे तेरा किया न हो, पानी में घी नहीं बचे लू को खाए न को। इस बात क्यों मनोरथ कर भाई, व्यर्थ चिंतन करे, फालतू समय बर्बाद करे, स्वभाव बर्बाद करे, सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं। इस बात उपेक्षा करो, विरोध नहीं, उपेक्षा, उदासीनता, तटस्थता। विरोध करने से सत्ता आती है, विरोध करने से सत्ता आती है। ये जो मन को लगाते हैं, विरोध करते हैं ना, तो होता नहीं है, होगा नहीं कभी, क्योंकि विरोध करने से सत्ता आती है। उल्टी उल्टी उसकी सत्ता दृढ़ होती है। सत्ता से भी तो विरोध करते हो, है ही नहीं तो विरोध की सत्ता आती है। विरोध की सत्ता होगी तो है, मानते हो ना, करते हैं तो विरोध, अरे करते हैं दृढ़, उसको विरोध कर रहे हैं। ये समझ में बात आई नहीं। जिस वक्त मन लगाओ, मन लगाओ, लगाना क्या है, परमात्मा है वो हमारे सब परमात्मा। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है, विसर्ज स्वयमाना स्वान विषम पीड़न देशी की प्रणव ये दंडवत भूमो आश्वचांडाल गोखरम दंडवत कर। सब सब जगह ईश्वर रूप है, अपने पुस्तक सक्रिय है, सब जगह ईश्वर रूप है, पुस्तक है। तो देखो आप, सब जगह ईश्वर रूप भगवान है, निहाल हो जाओगे, मोह हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। अब सब जगह ईश्वर भला और बुरा क्या है बताओ, है ही नहीं। वो ये भी परमात्मा सब इतना नदी है, ये सब मिट्टी है, ये सब ये कपड़ा सब मिट्टी है। इसमें तो मिट्टी एक है और आत्मा तो एक है, परमात्मा तो एक है, एक ही है। जय राम जी। ये बात है, नारायण नारायण नारायण। अब कोई बात हो तो बोलो। कुछ भी चिंतन न करना और परमात्मा का भी नहीं, संसार का भी नहीं, विशेष लाभ दिखाई देता है। तो बस यूं करो तो विशेष देगा तो बिल्कुल। कुछ भी चिंतन नहीं करना बहुत बढ़िया है। शनै शनै रूप रमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचन भी चिंतित। गीता कह रही है, कुछ भी चिंतन न करो, आयुष नींद में नहीं हो, प्रमाद में नहीं हो, तत्व की प्राप्ति जाएगी एकदम। तत्व की जिसको ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, वो हो जाएगा। इतनी बढ़िया बात है। कुछ भी चिंतन न करे तो परमात्मा में स्थिति होती है, स्वरूप में स्थिति होती है। चिंतन करने से प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है। चिंतन नहीं करे कुछ भी, कोई पद प्रकृति में पदार्थ क्रिया है, प्रकृति को न स्वीकार करो, न पदार्थ है न क्रिया है, न चिंतन है न वस्तु है, आप स्थित हो जाएगी। बहुत बढ़िया चीज है, कुछ भी चिंतन न करना बहुत बढ़िया है। हो जाए तो उसे परवाह नहीं करे, उसको संबंध नहीं जोड़े, हो जाए आप है।